Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Myśląc logicznie, aby dostać prezent, możesz skłamać. Dziś mam urodziny. Znowu? A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia w Saturnie. Kupując telewizor, wybierz sobie prezent. Za każdy 1000 zł wydany na telewizor dostaniesz 100 zł na dowolny produkt. Kup na przykład telewizor LG 49 cali LED, klasa A, Ultra HD, Smart TV za 2899 zł i wybierz sobie prezent do 200 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Logicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 stycznia, minęła 15. Małgorzata Spór. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Siłą doprowadzeni na miejsce eksplozji, w której zginęli cywile, ukraińscy żołnierze przeszli w Doniecku marsz hańby. Alarmowy poziom pyłu zawieszonego przekroczony na Śląsku. Najgorzej jest w Rybniku i Wodzisławiu. Wczoraj świętowały babcie, dziś życzenia od wnuków przyjmują dziadkowie. Mój dziadek nigdy nie wpada w złość. Nigdy nie mam go dość, bo mój dziadek to równy gość. A razem z dziadkami świętują także pradziadkowie. A zaczynamy od marszu hańby w Doniecku. Prorosyjscy separatyści zaprowadzili około 20 ukraińskich żołnierzy w miejsce wybuchu pocisku moździerzowego. Opluwali ich i poniżali. W porannej eksplozji zginęli cywile. Od 7 do 13 osób rebelianci twierdzą, że to Ukraińcy są winni tragedii. Kijów zaprzecza. Bojówkarze twierdzą, że za ostrzał odpowiada ukraińska armia, choć sztab tłumaczy, że jej najbliższe pozycje znajdują się 15 kilometrów od miejsca tragedii, a pocisk moździerzowy ma zasięg maksimum 8 kilometrów. Nie zważając na te tłumaczenia, separatyści i rosyjskie media informują, że to Ukraińcy odpowiadają za śmierć cywilów. Dlatego też przyprowadzono na miejsce tragedii ukraińskich żołnierzy, którzy byli poniżani i opluwani. Wojskowi to prawdopodobnie zatrzymani przez bojówkarzy obrońcy donieckiego lotniska. Sztab przyznaje, że 16 z nich zostało porwanych przez separatystów. Ukraińskie wojsko straciło kontrolę nad dwoma terminalami i broni się w zachodniej części lotniska. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. O sytuacji na Ukrainie i relacjach z Moskwą rozmawiali szefowie sztabów generalnych państw NATO. Po dwudniowym spotkaniu naczelny dowódca sił sojuszu w Europie, generał Filip Bridlow, zapowiedział, że chce wznowienia rozmów wojskowych z Rosją. 60 miliardów euro miesięcznie. Tyle Europejski Bank Centralny będzie wydawał do września 2016 roku na zakup rządowych obligacji krajów strefy euro. To ruch, który ma ratować Euroland. Decyzję szef banku ogłosił szef banku Mario Draghi. Będziemy prowadzić program do września 2016 roku i do momentu, aż zobaczymy jego efekty w poprawie wskaźników inflacji i dojścia do celu inflacyjnego, który dla nas wynosi poniżej, ale blisko 2% rocznie. Cały program warty jest ponad 1 bln euro. Europejski Bank Centralny poinformował także o utrzymaniu podstawowej stopy procentowej na niezmienionym poziomie 0,05%. Do tych informacji przedstawionych przez szefa Banku Europejskiego będziemy wracali w serwisach Trójki. A teraz informacje z kraju. Ciężko oddycha się na Śląsku. W kilku miejscach regionu odnotowano przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza, o tym Dorota Stabik. Alarmowy poziom pyłu zawieszonego został przekroczony na terenie aglomeracji Rybnicko-Jastrzębskiej. W Rybniku od wczoraj stężenie było przekroczone aż o 312%, natomiast w Wodzisławiu o 250%. Wysokie poziomy utrzymują się także na terenie całego województwa, m.in. w Żywcu, Katowicach czy Częstochowie. Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne, utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń z kominów. Służby kryzysowe przypominają o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach. Szczególnie narażone na drażniące działanie pyłu zawieszonego są osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca, układu oddechowego, osoby starsze oraz dzieci. Nie zaleca się spacerów czy uprawiania sportów na powietrzu. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Świetnie opowiadają bajki i ciekawe historie sprzed lat. Wezmą na kolana, przytulą i zawsze pocieszą. Dziś swoje święto obchodzą dziadkowie. A co z pradziadkami? Też świętują. Jestem pradziadkiem. To wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziadka i Pradziadka. Dziękuję ci. Otworzy serce, kieszeń otworzy, podsunie czekoladę. Kto?

coffin raised in the underground. And one day I opened up my eyes, looked around and I realized no mother, no father, no sister and no brother. So I cry out to the heaven, could this be all there really is? Then someone said, never alone in the world, never alone in the world, baby. You believe in each and every one of us, never alone in the world, baby. Someone said we're one family. Can that be with all this poverty? Time to reach out and make a start. Hold each other's hand. Wiedziałem, że to tak będzie się wyciszało niestety, ale na płycie na pewno będzie dłużej. Iwanka Kunewa, Mariusz Oczarek i Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo serdecznie. Tonacja Trójki we czwartek. Tak sobie myślałem podczas słuchania tej piosenki, kto jest zadowolony z nowej piosenki grupy Toto. Toto, a you mean Toto. Na pewno Wojtek O, na pewno Darek K, na pewno Marek N, na pewno może Mariusz O. Tytuł piosenki Sierota. No to myślę, że Sierota też może zadowolony. No właśnie, to jest zapowiedź nowej płyty Toto. Dwa koncerty w Polsce latem, a płyta w marcu, a singiel już teraz nosi tytuł Orphan. No i będzie w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Kalendarz muzyczny. She was only a child, someone to hold on. Only a child, someone to believe in. Only a child, someone to love. Steve Perry ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. For the Love of Strange Medicine. Płyta z 1994 roku i od tej pory Steve milczy. Zaglądałem wczoraj na jego stronę internetową i na wszystkie możliwe informacje dotyczące tego, czy występuje, czy śpiewa. Nie śpiewa, nie występuje. W zeszłym roku pojawił się gościnnie na koncercie grupy Eels. Zaśpiewał dwie piosenki, ale płyt nie ma żadnych. Od tamtej pory, 1994 roku, tylko trzy zestawy, coś w rodzaju największe przeboje. Tak pomyślałem sobie, dzisiaj zaglądałem na stronę Billboardu, nie wiem, czy są państwo fanami, ale jakoś tak z przyzwyczajenia zaglądam. Zupełnie zmieniła się grafika przedstawiania najpopularniejszych płyt, więc szybko przebiegłem sobie do samego końca i okazuje się, że ciągle wśród najlepiej sprzedawanych płyt w Ameryce jest zestaw największych przebojów grupy Journey. We'll be right back. a singer in a smoky room. I smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on. Właśnie, wolę zdecydowanie, kiedy piosenka ma swój koniec, niż jest tak wyciszona jak ten utwór chociażby, Don't Stop Believin'. No i okazuje się, że jednak ten Orphan grupy Toto to też takie wyciszenie 25-sekundowe i na płycie też tak chyba będzie. Choć to jeszcze się może zmienić, bo do marca wszystko jest możliwe. To grupa Journey, Steve Perry, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No właśnie, 22 stycznia 1960 roku urodził się Michael Hutchins. Miałby dzisiaj 55 lat. Co to jest 55 lat? Ale 22 listopada 1997 roku postanowił zrezygnować z tego świata. Dziwi mnie to tym bardziej, że 22 listopada w Sydney, w Australii, to jest środek lata, piękna pogoda. Z hotelu, w którym mieszkał tej feralnej nocy, widać jest Sydney Opera House i Harbour Bridge. No ale tak postanowił. Lights. on the streets outside. She says, stay with me. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me, stay with me, beautiful girl. A właśnie, Beautiful Girl, czyli jedna z jego narzeczonych, Kylie Minogue właśnie nagrała piosenkę nową z George'em Moroderem. To być może jutro w tonacji trójki Margan, bo on uwielbia George'a Morodera, ale nie jestem pewien tego. Nie tak dawno minęło 15 lat od śmierci Tomka Beksińskiego i teraz 2 lutego Polskie Radio wydaje, myślę, że niezwykły album, na którym będą piosenki z audycji Tomka. Czy dobrze to pokojarzyliśmy? To państwo będą musieli sami ocenić. Płyta In Memoriam 2 lutego. Jest w tym zestawie także i to nagranie. As we stand in the darkness, watching the sun rise, is there no sign of life? As we gaze at the waters, into the stranger's eyes, and who are we to criticize or scorn the things that they do? For we shall see and we shall find ammonia avenue. If we call for the proof and we question the answers, only the doubt will grow. Are we blind to the truth, or a sign to believe in? Only the wise will know. And word by word, they handed down the light that shines today. And those who came at to scar remain behind to Alan Parsons Project, Ammonia Avenue. Płyta dla Tomka Weksińskiego In Memoriam 2 lutego i to będzie także nasza płyta tygodnia. Ciekawe, jak państwo odnajdą te nagrania po latach, bo to głównie przecież, znaczy tylko i wyłącznie nagrania z tamtych lat. Za 25 minut godzina 16, czwartkowa tonacja trójki. 13 lutego, na dzień przed dniem świętego Walentego. Koncert, koncert, koncert. It's just another night. And I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the water side and knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side as the skyline splits in two. Miles away from seeing you, but I can see the stars from America. I wonder, do you see them too? So open your eyes and see the way I horizon. And I know these scars will bleed, but both of our hearts bleed. All of these stars will guide us home. I can hear your heart on the radio. Playing chasing cars, and I thought of us. Back to the time you were lying next to me. I looked across and fell in love. And so I took your hand back through lamplit streets and knew everything led back to you. Can you see the stars over Amsterdam? Hear the song my heart is beating to. So open your eyes. See the stars from America. No właśnie, I can see the stars from America. Ed Sheeran, jego album Ten Zielony, mnie się bardziej podoba niż ten pomarańczowy, choć zdania są tu jak zwykle podzielone. Niesamowite, bo 5 groszy bym za niego nie dał, to znaczy w sensie tego, że mu się powiedzie w Ameryce, a tu bardzo proszę, no pierwsza piątka nadal najlepiej sprzedawana płyta w Ameryce. I Ed zabiera na trasę koncertową ze sobą Ryana Keena, więc będziemy mieli dwóch na jednym koncercie. Wanna know what I'm thinking? Why I can't sleep at night? Wanna know what I'm drinking? Double of anything's fine. It's alright. Wanna know what it feels like to be so far from home. I've been on the wrong side, babe, oh, so long that it feels right. About me. we all get kicked out. I see you're carefully treading round a fire I already put out. But it's alright. Wanna know where we're going? Well, I guess that depends. Meet me back at the start, back at the part where we know how it ends. It's alright. Wanna know, do you wanna know, do you wanna know about me? Wanna know, do you wanna know, do you wanna know about me? Until you can't fall no more, until you feel like you've been falling for way too long. Keep falling until you can't fall no more, until you feel like you've been falling for way too long. Then you will know. Ryan Keane i Ed Sheeran na jednym koncercie. 22 stycznia 1994 roku zmarł Telly Savalas. Nikt tak pięknie nie mówił tej piosenki. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry, you come. You come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you. The way. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply fly away. Miało się kawał głosu. Thalisa Wallace, czyli Kodak. Źle powiedziałem, powinienem powiedzieć, nikt to tak pięknie jak on nie powiedział tej piosenki nigdy. Napisał ją David Gates, wokalista grupy Bread. Zresztą to był też przebój grupy Bread. No ale Thalisa Wallace dokładnie 40 lat temu wprowadził tę piosenkę na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. W Ameryce nie pamiętam. To wszystko na dzisiaj. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo program tej godziny, a także całą audycję w naszych audycjach. Do posłuchania raz jeszcze. Dzisiaj jest Dzień Dziadka, tak? Dobrze mówię? No to Granddaddy na koniec dla wszystkich dziadków. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy i do usłyszenia. Drift again, 2000 men. You lost the plans. Did you hear them yell, land, damn it, land? You say you can't. Well, I hope you can. I want you to give in. giving in to 1,000 men. Thank you.